Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, praat met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar Haas kom. Ik heb 4-5 roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en een looper. Wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste patas uit mijn kast. Ze glimmen net zoals je lacht. Ik pak de bon voor het café. Dus neem je vriendinnen mee. Nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar de boog. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Want vanavond ga ik even naar de boog. Vanavond ga ik uit mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky. Drank heb ik klantie van bier, een pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd, gekke tramalant. Jonko Kron met croissant, batra in mijn hand. En trek als soufflé in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen, gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo voorkom je bonje, Chris, Cross en Tino. Dit is het laatste rondje, schenk nog een vino. Is de nacht nog jong, komt de zon. Al op gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar mijn boog. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Want vanavond ga ik even naar mijn boog. Zolang je maar leeft.